الآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة الآيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وله عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأرض فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ليوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا الكتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنصف ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليهم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء غيركم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة جاسیہ مکی سورت ہے حضوران فیندش پیتا پینسٹھ نمبر دے فاس سورت ہے دو خانہ اور ترتیب کے پینسٹھ سال کے استعمال فاس سورت دو خانہ مقصد سورت نفی شرف دعا ادی فضل رمن کے کم چاہے اور شبہات ہوں داغین لسم شبہ لسم اعتراض فضی سورت کرے اچھا دمنگ دین زور دے اصحاب دین نوے نے من صاحب لے فقہا دی علماء دی مبتی اعظم دی محدثین دی لے کارخانی دی من صاحب لے مدرسی دی اتا سر سی ما شمان لے اصحاب دین غلط دے حدم گا ٹھیک دے داغی جواب کئی آتا مرٹا رکھے یسم مجالنا کدا شریط من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون دا لسما شبارا اول حامیم حامیم الله پوی کوانه حروفو بیا ترغیب قران تور گئی تنزیل کتاب پہلی گلی کتاب جناب الله نش خالق پرچا الحکیم خوند حکمت او دلیل اخلی په اصل داوا باندې خان چې لایک د بلنه الله نه ان فی سماوات و الارض یګر فاس باندې فاس مکه خامخا دلائل دی الله دی والی للمؤمن فرض ایمان او په قران باندې دویم دل او فی خلقکم افیدا استادو کې د الله دلائل دی افاک یبوسو پاک یبوسو چې خرق الله من دابتن ته جاندار نه آیات دلائل دی حکم چې یقین کوي وقت لا فی الليل و النهار اپوبات دوش په اورې دا درم د اپا کې چې چراورې الله د پر نه بارا مرز کس سبب زر زخ او تا د کې په دې باندې مکا فدو چې دو دینا په دې کوم تل او تا تری تل یا اپ چلو د باندې کې آ آ ته له قوم یاکلون دلال دې الله د وحدانیت چې ولاره مات کوي او قوم له چا خپل پکې وي او ترغیب له قران تلك آيات الله دعات الله دي لول مونږ دي له فتاو بل حق چا خار شي فبي اي حديث فكم يو كلام باندې فد كلام د الله نه آيات الله دي بي يقين کوي چې په قران سمجش بل بل سم شي او په بل کتاب شته پي سمي کنه په قران هند سميږي او په کتاب سميږي الله استفهام سره انکار کوي چې په قران سمجش بل شي نشته سميږي قران اخریش کتاب دی واس په دې وټی کې ببل کتاب نشته کې دی وایل ولې کله پاک راثم زجر او تفهیم منکر د قران ته حالات د فارغ هره دروژن ګناګ دروژن درو کی څه کوي او ګناګار قران نه لکای یسمات الله اور دې آیات الله چې وسه چې په دې باندې د په علاقه کې بیان کی ثم شروع مستقبلن بیا ګر دې ځان غټ کړو کې د قران نه کار لمیا سوا تبا چې دې دې ورې دې قران وزیر ور کته فاز اب درنا سرا او کله چې پوشي دا اته ته موږ په یو کم په مثلا باندې اون دې اغله پټو کا باندې او لو پوي کې دا وکړو کې پوي کې چې ان کراتو سمل موتا ا دې تو کې شروع کې دارانې چې دوی پوه کې چلکا په دې نه غسلې چې دا ټوک شروع کی دا پنځ پیرو خبرې دي او دا ګلباریانو خبرې دي نو لای کلام دا کته دې نه عذاب درنه مخ ته دې نه جهنم دې افاده برنه دي کا هغه دې کړو په دنیا کې شین څه شي هغه مو دا غوړه سره روجي هغه منډ تړې ولا متغدو انا نو فایدور کیا چې نیولی دی بیدا اللہ مددگاران نبولا موضوع نا فایدور کی ناغا بابا گان او دید دی عذاب لوئی فایده بسور که قرآن ها دا او دان دا قرآن کریم دی هدایت کتاب دی ها دا او دان مدارک فضل بندی کی وی اشارتون الی القرآن وی ها دا که اشارت دا قرآن تا وی دل علی اپدی باندې دلی چې دا قران ادا کې شرع قران ته دلی په دې ده چې اورته دې کلی راوړي چې ولزه کپور بیا ته رب دا په دې ده ها دا دا قران کریم خدا نه دا دې ته بیا وای وای وای ها دا القران کامل فی الهدا دا قران کریم کامل فی الهدا کوثر چې ماته کامل الهدا بلا شي قران ته کې کما یقول زید رجل اگر دوی زو ترې دې رجل دې یعنی کامل فل رجولیه دا کتن ها دا اودن دا قران کریم کامل پیدا کامل دې ته دې ویلوږي ولذي کفرو هغه د انکار کو په تر فل باندې انکار تو کړه ابو جهل انکار وکړه هغه یې نه مانه او منافقان من کار کو او ایمان عمل نکم او زمز مسلمانان من کار کئی زکی اینا اکسا زکر عمل بین کئی والذین کفرو بیات را بیم آکتان چنکارو کپا تورا فرمان دے دی لا دا عبده هم دا عذاب دردناک دا او سلورم دلی اللہ عذاب دے سخر لکم البحر چی تابے کرے تازہ دریا دے پار تی روانہ ہی کیشتا ہے پر ایک بکم دار لہا ادے پار تی اولٹوی تازہ من فضلی درس کے اللہ لنا اخام غطا شکر رکی دا اللہ دے نعمت اس پیندم دلی وسخر لکم ما فی سماواتی اتابے کرے اللہ سلفر آج اسمانو کری آغا چی بزم کی جمعی منو دا ٹول دا اللہ ندی یعنی اے تقیدو جمعی منو دا اقیدو دا دا ٹول دا اللہ ندی دیکھ دا بابا نیشتے دا بلچا نیشتے دول دا بل عبارت کوئی انہ فی دا رکلا آیات یکن پر یہ بیان کے خامخات دلائل دی دا اللہ دی والی قل لقوم یتفکرون آقوم لچ سوچ کے دا اللہ کتاب کے اس طریقہ تبلیغ چی بائیکاٹ لگے قل للذین آمنوا وَيَغْكَثَانْ تَجْمَانْ رَوَلِكُ قُرْآنْ بَانْدِي قُرْآنْ تَنَاسِ وَتَوَا يَغْفِرُ الَّذِي لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللَّهِ چِ مَخْدِيَرَي دَا قَثَانَ چِ اَقِدَتْ سَعْدِ دَعْدَا بُنُ دَا اللَّهِ چِ لَا دَعْدَا بُنُ نِيَرِي گِ قُرْآنْ تَنَكِي دِي نَا مَخْدِ تِوَرِي دَا مَانَا چِ قُرْآنْ تَنَكِي دَي لِوَلِ بَخْنَا بَارِي لِيَجْدَا مَخْدِ وَارِي دَي پَار چِ بَدْلَوَرْ كِيَ اللَّهِ يَوْ قَوْمْتَا پتاو دا چی دی کون کی چی دی لبدلور کی دی بائی کارٹ و اغای لبدلور کی دی مخالفت دی قرآن بائی کارٹ تیو که چی لب صدا ملوی تالا جرم لیوشی من عبل صالحانا چاچا عملو کنے قرآن ازدہ کبلتے ہو نفائدہ رضان تا دکا عمل دیو کبل نو گرے نمودو دی رجوع نزکاتوان دیو کم دکا عمل دی قرآن دا چاچا عملو کنے نفائدہ رضان تا ومن اتا او چاجبادو که قرآن تقینام دیتی اصاوی چاجباد امرو که نصدای دا پده بانده بیارب سازتا ترجون واپس بکره شئی ولکن آتینا من اسرائیل فرکسر رکرم بان اسرائیل تا الکتاب الکتاب توران والحکمان اپیغمبری والحکمان اپوا ونو با فیغمبری اخوراک مر کردی تر فاکیزا ہونا حلال ندر وفضلنا والعالمین اگر کردیو دی و مخلوقات اقبل زمانی پس بند پس سبب دا کتاب ورکولو اپا سبب دا توحید دانی با طول مخلوقات ہون طول مخلوقات نبی علیہ السلام دا صحابہ ہون دی نا پس صحابہ ہون چلو پا منگم نو چطر حمدر منگم واحدینو اما شرکانو وات اینام اورکر مدیتا بینات میں آمرے وادی دلائل تقبل دینا انہیں خلاف انکا پہلے توحید کے مگر فردان چراغ دیتا علم خلاف یوکا بغیان پینا دو جید زدیتا اینا پہ میں فردان اکبر رسو سران اسو ما اکبر رسو سر پزد دی وی مڑی اوری دا خلاف کئی او حیات الانبیاء شدی ان ربک یقضی بینام یقین رفتا فی طلبوں کی پرمین دیکھو فراد دکھے عمل پاہتا کچھ دیکھ فکر ایک اختلاف کا ان کی سمہ جاننا کا دا اس اصل مسئلہ دا اصل شبہ دائی جو بیاو کردو من تالا چار کلا چی دائی اختلاف شروع زد شروع کم وہ زڑو مجھے زد شروع کم سمہ جاننا کا بیانو کردو تا پشری پیو شریعت بانی منت امر دخ پل دینا پیو صاف لار بانی دخ پل دینا فتح بیعا نو دی پتر روان شا زمان شریعت سش دو دی کنا قرآن دو دی پتر روان شا ولا تدر و هوا اللہ دینا امدتا تابدار مکو دا خواہشات دا آکتا چیم لارم چن پیگی چاہتا تا قرآن تر بل سراورا دا ای خبر ممنا ہو جائلان دی انہم یقین دا جائلان چلی لئی انو ان کا ملالا جمشے فائدہ نشدر کرتا تھا دا عذاب دا اللہ نسشے یقین ظالمان بادے دے دوستان دا بستا دوستان کی گنا اور اللہ دوست متقیان دے بیتر دیو قرآن تھا ہا دا قرآن کریم بسارو لینا تھا درناگانی دی زدرہ دا فارد خال کھڑا پر روخان چی حیدات دے و رحمت دے لقوم یقینوہم آپ قوم لچے یقین دے دے اللہ پر کتاب باندے خود بیا زجر مکرون تا ام حاطب اللہ دینا آئے گمان کیا کہتا اجتر حسیات اجتر میں اکتتبو چوئے اکڑا گناہونا گناہونا قرآن تکینا سا نو ګومان کوي دی چې ان جلل هما چوب ګرځو دی په شان اخلان چې ایمان له مثلا او ایمان قران عمل وکنه کې او شان دی نه نه دي ثواب ما هم برابر دی ژوند مو ای دینو امر دی مو ای دینو یا معنا هغه برابر دی ژوند مشرکانو امر دی مشرکانو موجه ژوند دې فائدہ نه د خلکو ته خیر ته اچه بڑشوه ده نوم فائده ناگه پا قبر بانی رنگانی قبر رنگان را دی اپا قبر رحمتو را بریگی اما بڑشوه ده شاگردان لگیا دی برابر ده خلکو تا خیر ده شیخ بڑشوه ده وفات شوه ده شاگردان لگیا دی پا دنیا پا درگونو چه جوانده و خلکو تا خیر رتو اچه بڑشوه ده خلکو تا خیر رتو او مشترک چه برابر ده جوانده مشترکانو پا جوان پا فلیت ده شرکیات خوری بیداد خوری خلق در قرآن نرکی اپا ده مردم هم فلیت ده شاگردان فلیت های خوری خلقو تا ده اغا اغا گندون خلقو تایی باشه غلط اخیره یادوی مانا چه توان استفامیه شی برابر ده جوان ده مشرکان و جوان ده معاهدین و مماتو هم امرد معاهدین و امرد مشرکان برابر ده نه ندی برابر سا ما احکمون دیر بد دیش دهی فیصله که چون طول مسلمانان دی اوش با گم داری او پیدا کری اللہ اسمانو از مکا بین حقی چی اخکار شی ولی توج دا کل نفسی نا اره بر چی بد دور پیشی اره نفسا پا مان چی کری و هم لاو دمو دهی تر بزیاتی نیشی کری او بیا دا جو نا مشرکان تا افرایت من تخدر لا هاو آیت وینی آتره چی وینی اخ پلا جتر اخ پل خواهش سور برخان تریالیس کم دا شانتیر شو حدیث کرا دی ما عبدا تخت سمائی الام ابغد الاللہ من الهواء دا اسمان دلان دی پالیہ و باطلہو کی دا طول نا زیاد چا اللہ تبت لگی دی اگا الہ کم دی اگا خواہش دی دکه دا ټول شرکات چې ته کېږي دا د خواهشته وجې یاره کیدای شي وایي اولیا دي که نه کیدای شي ژوند دي کیدای شي چې دته دا ته ګنجبخه شي ا کیدای شي فایده نقصان راکړي دا د خواهش ده غم کې دی خواهش ته دی دین تباه کړه یاره وایي اړه مې غواړي که نه روبر خیرات هم ټیک ده وایي دلیل پرېږدي ته بد کار خو نه دی که نه و دا ستړه غواړي که نه یاره خانه کې وایي اړه مې غواړي وایي ټیک ده غلط به خو زما اړه غواړي کنه خواهش مې غواړي چې په ډی جی وغږوم چې څوره په دې ملک کې تباهي کیږي په دې سره دا ټول د خواهش تابع دی حدیث کرا دی الکیت من دا نفسه وعملا لما بعد الموت والفاجر یوم العاجز من تبا هوا وتمنى لله عز وجل هوښیار سړی هغه څوک دی دا نفسه چې خپل نفس تابع کړ دا اللہ دی کتاب دی پیغمبر سنتو او عملو که آغا جوان لچا دی مرن بعد کم جوان دی اول عاجدو او کمکل آدو اتبا هوا چی خپل نفس تابیق دی خواهش او بیا تمنا که جزبا جنت دی منو افرایتم اخبر را کئی امینتم من از اون اتقاده ایلاو چی نیوله اخبر خواهش او اخبر چی نیوله اخبر اجت رو اخبر خواهش دارن و از الله الله و الهلا علمین او گمراه کرده دل الله سرد علم نه الله گمراه کرده چی ده خواهش تابعی شد ملازم نیل با سرو او گمراه شد خواهش داو چی ده ما دلوی مدرسی اپایی که ده پیسی و گرتم خیلی ده چې زما بیا لینکوزر سره او هر کار اجدا زما سره د بچو او دارنګې انګلینډ ته پکې زم چکر وم او دارنګې دلته سره سره ښکلي موټر وي پوه شي نو سره د علم ګمراه شه وعد الله الله او ګمراه کړې دل الله حلال مې سره د علم نه وختم الله سمعي امر الله د په وګونو باندې ته ته اوس خبره نه رسي سمه و قلبی پڑھا دا باندی اگر دور پسترگو دا باندی فردی تو سوک دا چلار باو خیلی تا من بعد اللہ پس دا مہر دا اللہ نا سوکی دیشی پلارکو دا چه گمراه شد خواهش تابی شد خوزانستا میگیم ما چې پلان کې پسند شي ما څنګه پسند شي او خوند واغسته د پیسو او خوند او د چکرو اوس کله چې موږ بلا پیسې ګټي افلا تذکرون اول تاسو فن اخلي زجر په انکار د قیامت وقالو وایي چې کله دنیا فرض شي نو بس بیا د قیامت نه منکر شي او وایي دا دنیا فرض دا خواهش تابع نه ده دا مګر ژوندل د دنیا نه ګوره کنه اوسه اخرت ته خو ته نشته تشه دنیا نه که بام وایي په پیسو ده بیا نو که یوه وتیره په پیسو وګه تقریر په پیسو نو کای د لار شي نو هلته چاندي کوي پیسې پیسې هر ځای پیسې پیسې ځکه دی خو دا بل ژوند بیا مړي مني نه نه هوایي دی نه دا مګر ژوند د دنیا دی دی که عیاشو کوي وایي نموتو مرو ژوند دی کوي نه مړی نه دا کوي مونږ مګر مرو د دنیا دا وایي دغه شان دی بس بوډاګان ژوند دي واړه پیدا کیږي حدیث ده دین فدیوان سیرم انی دې مگر اٹکل یا نه او کله لوسته شي په دې باندې څنګه اتو نه واده نو دې وی دلیل دې مگر را چوي راول دې څنګه مشران کچاري شي مشران په پیته نه کوي د مشران په خبره پیته نه کوم هو صدور دلیل هو هم دلیل وا الله جو دې کوي تاسو او بیا مړ کی تاسو بیا با جب کی تاسو پرد کې جب کی تاسو اگر وس کې پرد قیامت کې چې شدري په دې کې لیکن زیاد خلکو نه پیږي او دا وته ولله ملک السماوات والارض او خات الله فی اختیار کې اسمانات مو کې اپار کې چې په دې قیامت فدار کې یخر المبتلون تا دی بشی باطل فرض ا متبد هوا او چې هر کار دنیا را فارکو دا وته نه شي تقویب اخروی او دې به ته هر یو مت پړبه خبرات هر یو مت را بلل به شي لا کتابیا اول نامې دا وته او بل شي چې نن را دي ته ته نه تا څه دا در کول شي بدل در کول دا غت تاسو کول ها دا کتابونه دا بل دا مدن دا د کتابې ساتو بل نامه دا یا دې قالم بالحق بیان کې کتابان پورا پورا ان کو نه کنه مګه چې نکل مګه هغه ته د کور نه الله خو نه نکل فرښتې لیکو خو الله وتا نسبت ځان ته کو ته د الله په کوم باندې شو د الله په کوم نکل فهم الذين امنوا بشر ورچا کته دي امنو چې منلو مثلا چې فضل الله مخلص له دین منلو مثلا چې لاګ د بل لاګ د باندې ولا دي عمل کړو نه د خلکو ته بیان کړی وو ودان نبا کی دی لره رب دی فخ فل رحمت کی جنت به دن کی دا جنت دن کو جن کو دا کامیاب اخکار دی او تو بھی مفکر ہوتا ہر جا کتان چ انکار کرو تو قران نا انکار کرو تو مثل نا و تب ویل شی افلم تکون آیاتی انو ذ ما یتن چ رستے چ پتہ ما دی او تا دان غڑ گن لو وئی تا تو کو مجرمان مجرمان تو قران تن کی نا تھی سلیق فندوز رسالت آخه که پیدش پک گینتی و گینتی نو قرآن درس که ده او تا باوری ده حکی ناستی نه تا تا پتا و او زجر منکرین ده قیامت تبیا او کل چی ویلی شی یقین وعده دار لار اختیار و قیامت کل چی باویلی شو یقین وعده دار لار اختیار او قیامت چی ده شک نیشه پدی وی بتا تو منگ نفیگو چسته ده قیامت ان دون من یقین کو مگر گمان ان یو مگر یقین کوم کی ان دون الا دون بعد هر مارګ هم گمان نه کوم مگر گمان نو دا هو استثناء دي شي د شي نه د نفس د شي نه دا هو باطل را او دا هو کلام اتویل دی او خشوا ده لکه وتوی ما ضربتو الا ضربه ما نوول مگر او چواله مو دسمه او سوا چواله مو کنه ما اکلتو الا اکلا ما نو خړل مگر خړل مو دس ما درسو الا درس ما درسو که مگر دس می کړم دس سوا چ درس می کړم او دارنګ دی اثر کې من دا په طریقه د استخدام حل کوم یو عالم تیر شو امام مبارد دا ډیر لوی عالم تیر شو امام مبارد خلق ده مبارد وی مبارد اوائیخو ندا مباردو دبا کلام کٹکو تبرید وی کٹکو رو تا دبا ده مقابل کلام کٹکو داغه دلیل بی کٹکو دتر چا مناظران شکو امام مبارد المتوفا دو توسط هجری آغا دیده بانه آغا وی ویدا چه کم ندیده که رومی دوان نمراد یقین دی ازوان پر ماند یقین را دی وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله من الازوان ازوان پر ماند یقین پر سور بقره کی سودا تیر شه و دارنگ دلتا ما ان دونو من یقین نکو مگر گمان یعنی یقین نشه یو خیال شته چې یو کیدی شي چې انی مونږ یقین کوو کی په بدالم سیات ما امینو او سرګ به شدید فاره بدای داش نه کړو دوی خواته خامل وای کړه دا چې د قران نه خلاف کوم کتابونه شایع کړی دي هغه بیان نه او دار کوم شرکیات او بدعت کړي او کوم ورزونه کوي بدعت نه کوي دوی خواته خامل کوي کوئی د دې بدی بو ته کارش په قیامت سیدا بد عملو او خدای نه مندي خو دا خامل نه په بدالم اخکار به شدید فاره بدی د هغه دې کړو او واقعی بش بده ایمانه صدا داغ چه پر ٹوک که اونکه قرآن پر ٹوکی کوری کنه چه دیل شمار کلوم پر کرده گران ده هم دیل تش قرآن وردی وقیل اليوم ها او بیر شنان را دیه پریم خوده تا دفت رحمت نه لگه چه که تاز پریم خوده هم ملاقات نه ملاقات رستا و چه داده دیل تیاره نکو قرآن تا نکی نسته ازای ساتو ورده انشه تعلامین ناتر توکیم دادی دالکوم دا کرنگ ایو تاسو مو معذب بیا نو په دیو جمع تاسو نیولو آیتون دا اللہ ٹوکی عمل دنو کو ادوکا که چوری تاسو جوان دا دنیا دوکا که چوری تاسو دا جوان دا دنیا پا دنیا مین شوی دنیا لامنڈی تڑی وی مول دیم پا دنیا کو قرآن دی پا دنیا بیانو بانگ دیم پا دنیا وی وشه امامتیم پا دنیا ارد پا دنیا دنیا دنیا که دو کشوی فالیو ما لاخرجون منا فدن را دینه بشی و تیده جانم نا آنه با دایی ملامت منظور کرشی او داور توخی ده اخی رکی فالی اللہ الحمدو خواهد اللہ لدی صفت اندو خدای تو چی رب دم مالک ده اسمانو ده مالک ده مگر مالک ده مخلوقات ده او دی اللہ علیہ لوی دا پاسمانونو که او بزمکہ که لائک دو لوی اللہ دے او دا اللہ غالب دا خواند حکمتا تو پدی که اللہ سما شبا چی منگا ٹھیک دکو ہاں چی منگ سب منگا زور دین دے او منگ سر علماء دی لوی دے منگ سر فقہا دی منگ سر جگلی محدیثین دی او منگ کارخانی دی لوی دی مدرسی دی او منگ سر مبتی ازم دی دی اتا تر ما شما دی جواب ات ورکار کی تو ما جان نہ کالا شریعت ابن امر فت تبع ولا تتبع والذي لا من دلس شو بی ان شاء الله نور به چوٹی ده ہاں